إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله يقول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون نزغوا الاسلام بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم صليا نتمي wetu محمد صلى الله عليه وسلم leo tuko ndani ya wiki ya pili ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, na huu ni mwezi ambao una sifa mbili. Mwezi wa Dhulqaada kwenye kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 11, baada yake ni mwezi wa 12 ambao ndio mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mwisho. Sasa mwezi wa Dhulqaada una sifa mbili. Sifa ya kwanza ni moja katika miezi minne mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ardu minaha arbaatun hurum. Allah nasema hakika hisabu na idadi ya miezi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 tangu alipoumba mbingu na ardhi. Kati ya hizo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Sasa ndani ya hizo miezi minne mitukufu ndani yake ni huu mwezi wa Dhulqaada. Na miezi yenyewe, mwezi wa kwanza ni Rajab ambao ni mwezi wa 7. Kisha mwezi mwingine ni Dhulqaada huu ambao tuko ndani, na Dhulhijja ambao ni mwezi ujao, kisha na Muharram. Kwa hivyo kuna miezi mitatu ambayo ni mfululizo sardan, na kuna mwezi mmoja ambao ni fardan uko peke yake. Miezi mitatu ambayo ni mfululizo ni kuanzia Dhulqaada mwezi huu ambao tuko ndani, Dhulhijja na Muharram, na mwezi ambao uko peke yake ni mwezi wa Rajab. Pili, huu mwezi wa Dhulqaada sifa ya pili ni kuwa ni miongoni mwa miezi mitatu ambayo ndio miezi ya Dhulhijja, ya kuhiji, ndio miezi ya ibada ya hija. Allah nasema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi inayotambulika. Na hizo miezi wa kwanza ni mwezi wa Shawwal, kisha mwezi wa Dhulqaada, na kisha mwezi wa Dhulhijja. Hizi miezi mitatu ndio miezi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja kwenye aya hiyo, akasema alhajju ashhurun ma'lumat. Maulamu akasema hizo miezi ni mwezi wa Shawwal ambao ni baada Ramadhani, kisha baadaye mwezi wa Dhulqaada ambao tuko ndani sahi, na mwezi wa Dhulhijja ambao ndio kilele cha ibada hiyo ya hija. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunapokuwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada, lazima tuelewe ya kuwa aliye uchagua ili uwe ni mwezi mtukufu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Qasas aya ya 68, Allah anasema warabbuka yakhluqu ma yasha, mola wako ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaumba atakacho na atakavyo, wayakhtar, na kisha yeye ndiye uchagua akitakacho na pia anachagua atakavyo. Ma kana lahumul khiyara, hao makafiri hawana khiari kabisa wala chaguo la kuwa wamchagulie Allah, ya kuwa Allah chague lipi na chague lipi, ama chague nani na asichague nani. Kwa sababu aya hii ili teremke, wale makafiri wa Maka walikuwa wameanza kujadili chaguo la Allah, akiwemo Walid ibn al-Mughira. Wakawa wanasema laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Wakawa wanatilia shaka utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakisema ya kuwa kama kweli Allah alikuwa achague na chaguo lake liwe limesibu, yani limepata na ni la sawa, basi alikuwa achague watu wawili, lakini si kuwa achague huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wakawa wanapendekeza kuwa kwa kumpendekezea Allah ya kuwa alifaa achague Walid ibn al-Mughira, ambaye ndio alikuwa anaonekana kuwa kwao makafira anafaa awe ni mtume, kwa kuwa ni tajiri na ni mtu ambaye alikuwa anaheshimika kwa utajiri wake, ama achague Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, na huyu alikuwa huko Thaif, huyu Walid alikuwa Maka. Lakini Allah akamwambia ya kuwa ma kana lahumul khiyara, hawana kabisa khiyari ya kumchagulia Allah ama kuchagua kile ambacho Allah hakuchagua. Ibn Kathir alipokuwa anasherehesha aya hii akasema yukhbiru ta'ala, Allah anaeleza annahu, ya kuwa yeye kwa hakika al-munfaridu, ndiye peke yake ambaye bil khalqi, amepwekeka kwa kuumba, hakuna asiyekuwa Allah anayeumba, wal ikhtiyar, na kwa maana hiyo pia yeye ndio peke yake ambaye ndio huchagua baada ya kuumba. Wa annahu laysa lahu fi dhalika munazi'un, na kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hana kabisa kwa hilo mpinzani, ya kuwa kuna mwingine ambaye huumba kiasi ya kushindana na Allah kwa kuumba, ama akawa baada kuwa Allah ameumba achague, na huko Allah anachagua kisha wao wanashindana kuwa ni nani ambaye atakuwa amechagua vizuri zaidi. Wala muaqib, na wala hakuna ambaye ana haki kumkosoa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala ambaye anafaa kabisa amkosoe Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kwa hivyo Allah kasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ya kuwa Allah huwa anaumba atakacho na kisha huchagua amtakaye na pia akitakacho. Kwa kuwa masha Allahu kana wama lam yasha lam yakun, kwa kuwa kile alichotaka Allah ndio huwa, na kile ambacho hakutaka hakiwi. Kwa hiyo maneno yake Allah anaposema ma kana lahumul khiyara, wale makafiri hawakuwa na khiyari na hawafai kuwa na khiyari baada ya kuwa Allah ameshachagua, waanze kutilia shaka ama kutilia doa ama kulijadili lile ambalo Allah amelichagua, hawana kabisa haki hiyo. Aya hii ingawa imeteremka kwa ajili ya makafiri, lakini inawahusu wanadamu wote, kwa sababu maulama wa usul atafsiri wanasema al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sababu, ya kuwa kile kinachozingatiwa kwenye dalili yote ni kwa kuwa lile tamko humuhusu kila mmoja katika umma huu atakayekuwa kama hiyo aya inavyozungumzia ama hadithi inavyozungumzia, wala tuzingatii kuwa aya iliteremka ama hadithi ikasemwa kwa ajili ya nani. Kwa hivyo na maana ya kuwa yeyote atakayekuwa haridhiki na kile ambacho Allah alichagua na akakiteua na akakipasisha kuwa kiwe hivyo na akakitukuza, basi tayari aya hii itakuwa pia wewe inakuhusu. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawaeleza waumini akisema wa makana limu'minin, haifai kabisa kwa Waislamu waumini, wala mu'minatin wanaume, na wala Waislamu na waumini wa kike, idha qada Allahu, akihukumu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu na mtume wake amran, jambo lolote ya kuwa liwe hivyo na akawa amepitisha kuwa ni hivyo, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ya kuwa wawe wanachaguo lingine lisilokuwa lile chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Qayyim, anasema Ibn Qayyim fi Zadil Ma'ad alipokuwa anasherehesha aya hii ambayo nimetangulia kuisoma, anasema wal muradu bil ikhtiyari fi hadhihi al aya al karima, na kusudio la Allah subhanahu wa ta'ala kusema kuwa yeye ndiye mwenye kuchagua kwenye aya hii aliposema kuwa anaumba kisha anachagua, lengo lake huwa Al-ijtibau wal-istifa. Nukua Allah ndiye mwenye, mwenye kutawaza. Mwenye kutawaza kwa kuwa huyu nimemtawaza na nikampa fadhila fulani ama cheo fulani ama madaraka fulani. Na hilo njamba ambalo Allah mwenyewe huchagua atakavyo kwa hikma yake na kwa ilmu yake. Na wala ni jambo ambalo hafai kabisa asiyekuwa Allah kulingilia swala hilo. Hii ndo sababu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba viumbe vyake akawa ametukuza manabii. Licha kuwa wote ni manabii na ni mitume, lakini akawa kuna baadhi yao amewatukuza na akawapa fadhila kubwa zaidi kuliko wengine. Akasema tilka rusul fadhalna ba'dahum ala ba'd. Na pia akawatukuza kwa mambo mbalimbali. Kuna wengine aliwapa mambo fulani ambayo hakuwapo wengine. Akawajalia mambo fulani ambayo hakujaliwa wengine, ingawa wote ni mitume. Kama vile pia kwa wanadamu sisi ambao si mitume, tukaona kuwa Allah hufadhilisha baadhi ya wanadamu awatakao kwa yale mambo ayatakayo. Na hilo ni jambo ambalo hafai yeyote kulijadili ama kulitilia doa ama kuliona kuwa halikufanyika kama yeye anavyotaka, licha kuwa Allah alifanya anavyotaka. Na sababu Allah subhana wa ta'ala utapata kuwa yeye humjalia mwingine akapata akili zaidi ya mwingine, kamjalia mwingine akapata mali zaidi ya mwingine, akamjalia mwingine akapata cheo zaidi ya mwingine, akamjalia mwingine akapata maisha mashallah ya neema na fadhila na raha, mwingine asiwe hivyo. Haya yote ni mambo ambayo Allah ndiye hupanga na ndiye huchagua kuwa ataishi hivi, atakuwa huyu hivi, atakuwa hizo ni mpango zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha pia Allah subhanahu wa ta'ala mbali na wanadamu, hata katika masala ya ardhi hapa tu ulimwenguni, licha kuwa yote ni ardhi, lakini akawa Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza baadhi ya sehemu katika ardhi hii zaidi ya sehemu zingine. Mfano, akawa amejalia kuwa pale Makka al-Mukarrama ni eneo takatifu. Na nyumba iliyoko pale licha kuwa ni msikiti, lakini ni msikiti ambao ni mtukufu zaidi ya msikiti mingine. Kisha pia akatukuza Madina al-Munawwara, Madina an-Nabawiya. Pia akatukuza mji huo na pia akatukuza ule msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama vile pia akatukuza Masjidul Aqsa wa mahaulaha. Msikiti huo pia akautukuza na akatukuza eneo linalopatikana pembezoni mwa huo msikiti. Yote hayo licha kuwa inapatikana hapa ardhini, lakini ni maeneo ambayo Allah akayatukuza zaidi ya maeneo mengine. Kwa hivyo hafai kabisa mwanadamu kuingilia kwa kazi hii ya Allah, kwa sababu haukuwa pia katika ile kazi ya mwanzo ya kuumba. Kwa hivyo pia haifai kuingilia kazi ya pili ambayo ni ya kuchagua na ya kutukuza baadhi ya sehemu ama vitu. Hivyo hivyo pia Allah subhanahu wa ta'ala akatukuza baadhi ya nyakati ikawa ni zaidi kuliko nyakati zingine. Ima akazitukuza nyakati hizo binafsi bila ya chochote kupatikana katika nyakati hizo, ama akatukuza nyakati hizo kwa kutia ndani mambo fulani ambayo yakafanya kuwa hizo nyakati ni bora kuliko nyakati zingine. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala alitukuza mwezi wa Ramadhani licha kuwa mwezi huo asili yake si mtukufu. Lakini kwa kule Allah kujalia ibada tukufu ambayo ni ya kufunga Ramadhani ipatikane ndani ya mwezi huo, huo mwezi ukapata utukufu huo. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani ya mwezi huo kuna usiku ambao ni Lailatul Qadri, usiku wenye cheo, basi ikawa usiku huo ni sababu ya huo mwezi kutukuka kwa jumla. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa Qur'an kitabu chake kitukufu kiwe chenye kuteremka ndani ya mwezi huo mtukufu, basi ikawa mwezi huo bila shaka Waislamu wanautukuza ajabu. Na hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pia Allah akachagua mwezi wa Dhulhijja na akaweka ndani ibada ya Hijja, ibada ambayo ni miongoni mwa ibada tukufu zaidi. Na kwa ajili ya ibada hiyo huo mwezi ukatukuka zaidi, licha ya kuwa mwezi huo ulikuwa ni mtukufu hata kabla ya ibada hiyo kuwa ndani ya mwezi huo. Lakini sasa kuna baadhi ya miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alizitukuza, kwa kuwa sisi yatakiwa tukubali na tuamini kwa kuwa ni miezi mitukufu. Licha ya kuwa miezi hizo hakuna jambo ambalo linapatikana ndani tofauti na miezi mingine, isipokuwa tu kuwa jambo lenyewe ni kule kuamini ya kuwa ni mwezi mtukufu. Asa miongoni mwa miezi hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alijalia kuwa ni mitukufu, licha ya kuwa hakuna ibada special ani makhususi ambayo inapatikana ndani ya miezi hizo na yatakiwa Waislamu wafanye ili ndio tuone kuwa labda ndio miezi mitukufu, licha ya kuwa hakuna ibada kama hiyo ndani, ni ibada za kawaida lakini ni miezi mitukufu. Na miezi hizo ni hizi miezi minne. Rajab hakuna ibada yote, na ndani mambo hayo tuliyozungumzia wakati wa Rajab, ambayo unaweza ukasema kuwa hii ni ibada mahsusi ambayo haipatikani katika miezi mingine, licha ya kuwa kuna baadhi ya watu ufunga wakasema kuwa kuna somi Rajab, lakini ni bid'a hiyo, uzushi. Mtume hakufunga somi Rajab, alikuwa akifunga somi za kawaida, Jumatatu, Alhamisi, siku nyeupe, somi ya Daudi ukitaka kunafunga, lakini si kwa kuwa kuna somi Rajab. Licha kuwa nini, huu mwezi ni mtukufu. Hasa pia huu mwezi wa Dhulqaada pia ni hivyo hivyo, ni mtukufu licha ya kuwa nini, si mwezi ambao kuna ibada mahsusi ndani, ibada ambayo unaweza kusema kwa hiyo ibada haipatikani miezi mingine isipokuwa mwezi huu, na ndio sababu mwezi ukawa ni mtukufu. La, isipokuwa ni mwezi ambao Allah ameutukuza, na ikawa sisi letu ni kukubali na kuamini kwa kuwa tumekubali Allah alivyochagua kwa mwezi huu ni mtukufu. Kwa hivyo huu ni mwezi ambao ni mtukufu, lakini hakuna ibada ambayo ndani yake unapata kuwa ni ibada mahsusi ambayo haipatikani miezi mingine. Isipokuwa kama tulivyotangulia kusema ya kuwa ni katika miezi pia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alijaliwa kuwa mwenye kutaka kwenda kuhiji anaweza akaanza kupanga safari yake ndani ya mwezi huu ama mwezi uliopita ambao ni Shawwal, na hata akafanya umra kwa yule ambaye atakuwa amenuia hija ya tamattu. Anaweza akatoka mapema na akaenda mpaka Maka, na hata akifika mwezi huu wa Dhulqaada mathalan akafanya umra yake kisha akafanya tahallul, akawa anangoja mpaka siku ya nane ndani ya mwezi wa Dhulhijja ndio afanye ibada yake nini ya hija, na ikawa ile umra aliyofanya ndani ya mwezi wa Dhulqaada imeunganishwa na ile ibada ambayo ni ya hija aliyofanya katika mwezi wa Dhulhijja, na zote zinahesabiwa kuwa ni ibada moja ya hija na anakuwa amefanya hija ya tamattu. Lakini pamoja na hivyo ni kuwa tunasema kuwa ni mwezi mtukufu kwa dhati yake. Sasa kile ambacho ni muhimu kukieleza ni kwa kuwa ni kipi muhimu ambacho Allah anataka sisi Waislamu kukifanya ndani ya miezi hizi mitukufu, ili iwe Muislamu atakuwa anatilia muhimu sana jambo hilo, baada ya kuelewa ya kuwa yuko ndani ya mwezi miongoni mwa miezi mitukufu minne. Inshallah tuteleza hilo jambo moja peke yake baada ya kikao kifupi, na Allah tujalie miongoni mwa wale wanasikia mema na wanafuata. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia kuhusu miezi minne mitukufu ndani ya Qur'an kwenye suratu Tauba aya ya 36, baada kuzumzia aya hiyo akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah alisema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu al-qayyim. Kisha akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Muislamu anapokuwa ndani ya hizo miezi mitukufu ikiwemo huu mwezi ambao tuko ndani wa Dhulqaada, Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani ya miezi hizo nafsi zenyu. Kumaanisha kuwa ni kosa kubwa zaidi muislamu kudhulumu nafsi yake ndani ya mwezi moja katika miezi hizi mitukufu. Na sasa kudhulumu nafsi maana yake nini? Kudhulumu nafsi ni kufanya dhambi ambalo litakuwa ni sababu ya nafsi yako kuadhibiwa. Na dhulma zagawanyika aina tatu, mzangu Waislamu. Dhulma zagawanyika aina tatu. Dhulma ya kwanza ambayo ni kubwa zaidi ni kumdhulumu Allah. Ingawa Allah hadhulumiki, lakini tunaeleza hivi kama alivyoeleza Luqman mtoto wake ya kuwa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Ewe mtoto wako nakuhusia usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwani shirki ni dhulmu kubwa. Sasa unapokuwa umefanya shirki huwa ni dhambi kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio dhulma kubwa kuliko zote, kwa kuwa umemfanyia asiyekuwa Allah kile ambacho anastahili Allah kufanyiwa, ibada ambayo ni ya Allah ukamfanyia mwingine, hiyo ni shirki. Dhulma ya pili, sampuli ya pili, ni mwanadamu kumdhulumu mwenzake kwa kumfanyia kinyume na anavyostahili kufanyiwa. Kwa hivyo hiyo pia ni dhulma, na huyo mwenzako anaweza kuwa ni mwanadamu mwenzako. Na hata dhulma pia inatokea kwa mwanadamu kumdhulumu mnyama. Yote hizo ni dhulma, na hiyo ni dhulma namba mbili. Na ndio sababu siku ya kiyama jambo la kwanza kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu wanadamu nalo ni masala ya damu, ani kulipizana dhulma ambazo zilitokea kati ya wanadamu. Na hata pia jambo la mwisho ambalo kabla ya Waislamu kuingia peponi watahukumiwa nalo ni kuhukumiwa kuhusu al-madhalim, kwenye mahala ambapo panaitwa Qantara baada kuvuka Sirat. Hapo Allah atawasimamisha wote waliokuwa waende peponi, kisha sasa kila aliye na dhulma na mwenzake aweze kulipa dhulma hiyo. Ulimwibia, thawabu zako achukue. Kama hauna thawabu zimeisha, dhambi uchukue zake. Ulimpiga hivyo, ulimuua hivyo, uli chochote ambacho umemfanyia mwenzako, hiyo ni dhulma ambayo ni namba mbili. Kisha sasa kuna dhulma ya kuwa mwanadamu anajidhulumu mwenyewe kwa kule kufanya madhambi ambayo madhambi hayo yatakupelekea kwa kuadhibiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kule sisi kutukataza ya kuwa tusidhulumu nafsi zetu, qiyasul aula hapa tunasema kuwa mimbabil aula an la tadhlima Allah wala tadhlima ghairaka. Ikiwa umekatazwa jambo ambalo ni chini, ina maana kwa lile juu huwa ni kipaumbele zaidi usilifanye. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an aliposema ya kuwa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma, babako au mamako haufai kumwambia neno ambalo litaonesha ukosefu wa adabu mbele yao, mamako na babako. Sasa hapa tumekatazwa kutamka neno ambalo halina adabu na heshima mbele ya babako, na hili ni jambo ambalo ni dogo, kumaanisha kuwa kumpiga ni zaidi kuliko nini, kuliko kule kumwambia neno, na hata kumua ni zaidi kuliko kule kumwambia hili neno ambalo halina heshima. Sasa ndio hivi pia sisi tumekatazwa kudhulumu nafsi zetu, kumaanisha kuwa kuna lile ambalo ni zaidi ya dhulma nafsi yetu, nalo nini? Ni ashirk, ni kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutompa anachokistahiki ambacho ni ibada ukampa mwingine. Na dhulma nyingine ambayo pia ni zaidi ya kudhulumu nafsi yako ni kule kudhulumu mwenzako. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu kule kudhulumu nafsi zetu kwa kufanya madhambi, huwa madhambi yanagawanyika aina mbili ndani ya Uislamu. Madhambi aina mbili ni kuwa kuna madhambi ya Muislamu kufanya mambo ya haramu ambayo yamekatazwa siyafanye, hapo Muislamu anapata madhambi. Umefanya shirki ni dhambi, umeiba ni dhambi, umezini ni dhambi, umedanganya ni dhambi, umeua ni dhambi, yote hayo ni madhambi ambayo ni haramu, tumeharamishwa tusifanye. Lakini sasa kwa upande wa pili pia kuna madhambi ambayo Muislamu hupata kwa ajili ya kutofanya mambo ambayo ni ya lazima na ameambiwa yafanye, pia unapata madhambi. Kwa hivyo kama swala usiposwali ni dhambi, usipofunga Ramadhani pia ni dhambi, mwenye zaka asipotoa zaka pia ni dhambi, yule ambaye ana uwezo kwenda hija asipoenda hija ni dhambi, kumfanyia wema wazazi ni dhambi, ikiwa hujamfanyia basi maana yake unapata dhambi. Na almradi ni kuwa haya yote ambayo tunajua kuwa ni lazima kwetu kuyafanya, mtu ambaye hatofanya ajue kuwa pia anapata dhambi. Hasa aina mbili hizi za dhambi, ima kwa kule kutoacha, kwa kule kuacha jambo la lazima utapata dhambi, ama kwa kule kufanya jambo la haramu pia unapata dhambi. Yote hayo ukiyafanya utakuwa umefanya kile ambacho Allah amekataza, ambacho ni kuwa usidhulumu nafsi yako. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tulitilie muhimu zaidi jambo hili la kuwa ndani ya mwezi huu mtukufu ambao ni Dhulqaada, haifai Muislamu kujikurubisha na dhambi la aina lolote. Na sisi tunajua ya kwa kawaida dhambi ni dhambi, lakini sasa lile dhambi huwa lazidi kuwa ni kubwa zaidi kwa kule kuwa laangaliwa kwa umelifanya wapi na kisha umemfanyia nani na kisha umefanya wakati gani. Sasa lile dhambi huwa linazidi kuwa kubwa. Mfano, tusi ni dhambi, lakini dhambi hilo la tusi, ukimtusi mwenzako ambaye ni rika yako na ni kijana mwenzako, basi huwa ni dhambi, na Mtume akasema kuwa sibabu muslim fusukun, ni jambo ovu zaidi. Lakini sasa unapotusi babako, dhambi lile huwa lazidi kuwa kubwa zaidi kuliko kule kumtusi mwenzako ambaye ni rika yako ama ni mwenzako ambaye si babako. Kisha unapotusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lile dhambi la tusi linakuwa sasa limekuwa ni kufru. Na hivyo hivyo pia ukimtusi Allah subhanahu wa ta'ala, licha kwa dhambi ni lile lile la matusi, lakini sasa kile unapofanyia yule ambaye ni zaidi ya mwingine, lazidi kuwa dhambi ni kubwa kuliko lilivyokuwa. Na ndio hivyo hivyo pia dhambi ni dhambi, lakini sasa unapofanya dhambi lile mahala fulani huwa la kuwa ni dhambi, lakini ukibadilisha ukafanya mahala pengine ambapo ni matukufu zaidi, dhambi lile huwa ni kubwa zaidi. Na ndio sababu sisi tumeambiwa ya kuwa haifai mtu kufanya ovu mahala popote dhambi, lakini unaonaje kuwa mtu yule anafanya dhambi lile ndani ya msikiti, ama akafanya dhambi lile ndani ya haram al-Makki au al-Madani au ghairihi au ghairihima. Manake ukawa umeenda pale Maka, wenzako wameenda kufanya ibada ya hija na kuomba Allah wasamehe madhambi yao, wewe umeenda kuiba. Wewe niambie, ingawa kuiba ni dhambi kila mahala, lakini uniambie mtu ambaye anakuja msikitini, wenzake mashallah wamekuja kuswali wapate thawabu, wenzake wamekuja kunyenyekea mbele ya Allah waombe asamehe madhambi yao, yamekuja kudoea na kutime viatu vya mwenzake akimbie navyo, amekuja kuotea manaki kuangalia kwa nani amesahau simu pale apite nayo, kipochi kimeanguka kibati mbaya mwenzake hajaona akichukua ndo mbele mbele kabisa hivyo, hasa mtu huu ni mwovu zaidi kuliko mwizi yule ambaye anaiba mahala pengine, licha kuwa wote wanafanya madhambi. Na ndio hivyo hivyo pia hasa unapofanya dhambi huwa ni dhambi, lakini dhambi lile unapolifanya ndani ya hizi miezi mitukufu, basi huwa dhambi lile la kuwa ni zaidi ya dhambi hilo ukilifanya katika miezi mingine. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tujitahidi kwa yule ambaye anajua kuwa ana yale ambayo anafanya, na bila shaka tunajua kuwa ni madhambi, jitenge na madhambi hayo. Ukiwa ni mvutaji sigara, jua kuwa dhambi hilo ni kubwa zaidi unapolifanya ndani ya miezi hizi, kwa sababu ni kudhulumu nafsi yako. Mlevi ni hivyo hivyo, mzinifu ni hivyo hivyo, mwizi ni hivyo hivyo, mtu ambaye ni mushrik pia ni hivyo hivyo, kwenda kwa waganga, wachawi, yote hayo. Basi tupata kuwa haya yote, ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tuyaache, na ndio kile ambacho Allah ametuambia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya hizo miezi mitukufu nafsi zenyu kwa kufanya madhambi ambayo ni mambo mmekatazwa msiyafanye ya haramu mkayafanya, ama mkaacha kuyafanya yale ambayo ni ya wajibu kuyafanya, na kwa kuacha kwenye mambo hayo mkapata madhambi. Kwa hiyo yatakiwa Muislamu ajitahidi asiache kuswali ndani ya miezi hizi, kwa sababu ni kudhulumu nafsi yako. Yule ambaye mwaka wake wa kutoa zaka ndio ushafika, basi nitakiwa manake ni kuwa atoe zaka, asipofanya hivyo manake ni dhambi. Yule ambaye ana uwezo kwenda hija lakini asiende, ni dhambi hilo. Hivyo hivyo pia yatakiwa yule ambaye ana wazo wake na lazima kuwafanyia wema, lazima afanye wema, asipofanya pia ni dhambi hilo. Na kwa jumla yale ambayo ni wajibu jitahidi uyatekeleze, kwa sababu ni miongoni mwa mambo ambayo hayafai kuacha kutekelezwa ndani ya miezi hizi, kwa sababu utakuwa dhulumu nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kila la khairi na tuweze kulifanya, na kila la shari tuweze kuliepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa aqimi salat.